Hoofdstuk 32, 33 en 34 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jomers. Hoofdstuk 32, Gesprekken tussen Robinson en Vrijdag. Op zekere dag wilde ik weten of hij niet naar zijn vaderland verlangde, en daar hij reeds enigszins mijn taal begon te spreken, vroeg ik hem of zijn natie nooit in de oorlog de overwinning had behaald. Daarop begon hij te glimlachen en zei, ja, wij altijd vechten het beste. Ik, hoe komt het dan dat men u gevangen heeft genomen? Vrijdag, mijn natie veel vechten. Ik, maar hoe zijt ge dan gevangen? Vrijdag, zij meer veel dan mijn natie, zij 1, 2, 3 en mij vangen. Mijn natie hun verslaan op een andere plaats en ik niet daar zijn. Maar mijn natie daar vangen 1, 2000 zeer groot. Ik, waarom heeft uw volk u niet uit de handen des vijands verlost? Vrijdag, zij brengen 1, 2, 3 en mij in een kano. Mijn natie toen geen kano hebben. Ik, maar vrijdag. Wat doet uw natie met de gevangenen? Eet zij die ook op? Vrijdag, ja, mijn natie ook eten, mensen, eten geheel en al. Ik, waar brengt ze die dan heen? Vrijdag, zij die brengt overal waar goed vindt. Ik, brengt ze die dan ook dikwijls hier? Vrijdag, ja, hier en andere vele plaatsen. Ik, zijt ge vroeger wel eens hier geweest? Vrijdag, ja, ik hier komen, zeide hij en wees met zijn vinger naar het noordwestelijk gedeelte van het eiland. Enige tijd daarna ging ik met hem naar die kant. Hij erkende de plaats waar zij vroeger een grote maaltijd gehouden hadden en zei mij dat hij geholpen had om 20 mannen, 2 vrouwen en een kind op te eten. Om het getal 20 uit te drukken legde hij 20 stenen op het zand neer en verzocht mij die voor hem te tellen. Ik deed hem vele vragen over het vasteland, over de kusten, de zee en de naburige volkeren, en hij deelde mij alles mede wat hij wist. Hij zei mij ook dat er achter de maan, hij bedoelde daarmee ten westen van zijn land, blanke mensen met baarden waren, zoals ik. Ik vroeg hem toen op welke wijze ik bij die mensen zouden kunnen komen, en hij verzekerde mij dat dit zeer mogelijk zou zijn in 2 kano's. Hij meende daarmee een kano die zo groot was als 2 andere. Dit alles gaf mij enige hoop, en ik dacht dat ik eenmaal, met de hulp van mijn getrouwe vrijdag, mijn eiland zou kunnen verlaten. In onze gesprekken liet ik niet na om in zijn ziel de grondbeginselen der christelijke godsdienst te planten. Op zekere dag vroeg ik hem wie de hemel, de aarde en de zee gemaakt had. Hij antwoordde mij dat dit geschied was door een grijsaard, Benakmoeke geheten, die zeer oud, zelfs veel ouder dan de maan en de sterren was, dat alle schepselen tot hem zeiden, o, en dat de mensen na hun dood tot hem gingen. Uit dit alles nam ik aanleiding om hem in de kennis van de ware God, de schepper van het heelal, te onderwijzen. Hij hoorde mij met oplettendheid aan en vernam met welgevallen de narichten omtrent Jezus Christus, die op de wereld gekomen is om ons te verlossen. Ik sprak hem ook over het gebed en zei hem dat God alles hoort wat wij tot hem zeggen, alhoewel hij in de hemel is. O, zei hij op zekere dag, omdat uw God, die veel hoger dan de zon woont, alles hoort wat gij tot hem zegt, is hij ook veel groter dan de onze, want die kan ons niet horen, tenzij we ons naar de berg begeven waarop hij woont. Langzamerhand opende zich zijn hart voor de heilige waarheden der godsdienst, en ik smeekte God om datgene te willen aanvullen wat ik hem niet goed zou kunnen leren. Hoofdstuk 33, Reisplannen. Op deze wijze bracht ik 3 zeer gelukkige jaren door, en vrijdag was nu in staat om met mij te kunnen spreken. Ik vertelde hem mijn lotgevallen en de wijze hoe ik op het eiland geleefd had. Ik leerde hem het gebruik der vuurwapenen kennen en maakte hem half tot mijn vertrouweling. Ik had hem de overblijfselen der sloep van het schip doen opmerken, en na die onderzocht te hebben, zei hij, ik zulk een sloep bij mijn natie heeft gezien, toen gaf hij mij, door op zijn vingers te tellen, te verstaan dat 17 blanke mensen door een schipbreuk op hun kusten geworpen waren en dat zij daar sedert 4 jaren woonden. Daar ik mijn verwondering te kennen gaf dat men die schipbreukelingen niet opgegeten had, zei hij, o, nee, zij broeders met ons, wij niet mensen eten dan in de oorlog gevangen. Lange tijd daarna, toen het op zekere dag helder weer was, ontdekte Vrijdag, boven op een heuvel staande, het vasteland van Afrika. Hij begon te springen en te dansen, terwijl hij uit alle macht schreeuwde, o vreugde, o blijdschap, daar zie mijn land, daar zie mijn natie. Deze grote vreugde gaf mij angst. Ik was bang dat hij mij zou willen verlaten, en vroeg hem of hij weer in zijn vaderland wilde terugkeren, om weer, als zijn onbeschaafde landgenoten, mensen te eten. Hij werd bij deze vraag zeer droefgeestig en antwoordde, terwijl hij het hoofd schudde, o, nee, Vrijdag hun leren, goed leven, God bidden, brood van koren eten, melk, vlees van dieren, niet meer eten, mensen. Maar zeer blijde als gij met mij. Nee, niet Vrijdag daar en meester hier, nee, nee. Om mij goed van zijn denkwijze hieromtrent te verzekeren, nam ik de schijn aan alsof ik hem inderdaad alleen naar zijn land wilde terugzenden, doch hij werd wanhopig, nam een bijl en bood bij die aan, terwijl hij zei, gij nemen, gij Vrijdag doden, niet Vrijdag zenden naar zijn natie. Hij sprak deze woorden op een smartelijke toon uit, en zijn ogen stonden vol tranen, zodat ik van zijn gehechtheid aan mij overtuigd was. Ik beloofde hem dan ook, dat ik hem nimmer tegen zijn zin zou doen vertrekken. Ik nam het besluit om de reis naar het vasteland te wagen en de mensen met paarden, waarvan Vrijdag mij gesproken had, op te zoeken. Vandaar hoopte ik middelen te kunnen vinden om weer in mijn vaderland te komen, en we gingen dus aan het werk. Vrijdag hielp mij met veel behendigheid om de kano uit te hollen, en nadat wij een maand goed doorgewerkt hadden, was ons vaartuig gereed. We hadden toen 14 dagen nodig om met behulp van enige rollen zeer langzaam de kano te water te brengen. Ik slaagde erin om dezelve met een mast, een driehoekig zeil, een anker en een kabeltouw te voorzien. Ik maakte er ook een roer voor, doch dit kostte mij even zoveel moeite als het gehele vaartuig. Hoofdstuk 34. Vrijdag verlost zijn vader. Gedurende 3 maanden hield ik mij bezig met zeilen, mast, roer enzovoort in gereedheid te brengen. Ik leerde Vrijdag de stuurmanskunst en hij werd in korte tijd een bekwaam matroos. Alles was voor onze reis in orde, toen Vrijdag op zekere morgen zeer verschrikt kwam aanlopen. Hij sprong over de buitenste verschansing heen. Nauwelijks raakte zijn voeten de grond en hij riep mij toe, o meester, o doefheid, o kwaad, daar ginds, 1, 2, 3 kano's! De arme jongen was meer dood dan levend, want hij dacht dat de wilden opzettelijk gekomen waren om hem te doden en te verslinden. Ik deed mijn best om hem tot bedaren te brengen en beloofde hem dat ik mijn leven voor hem wilde wagen om het zijne te redden, indien hij ook mij dit beloofde en mijn bevelen stiptelijk ten uitvoer bracht. Ik, antwoordde hij, sterven als meester sterven beveelt. Daarop deed ik hem een teug rum drinken om zijn moed op te wekken. Verdeelde de vuurwapenen tussen ons beiden, hing mijn grote sabel bloot aan mijn zijde, en Vrijdag nam zijn bijl. Op deze wijze uitgerust klommen wij op de heuvel, van waar wij ontdekten dat onze vijanden 23 in getal waren en 3 gevangenen bij zich hadden. Ze waren in de nabijheid van mijn kleine baai geland, en dicht bos lag tussen hen en ons, zodat wij op een geweerschotsafstand konden naderen zonder bemerkt te worden. Zo stil als mogelijk was, naderden wij, tot wij dicht genoeg bij hen waren om duidelijk te zien hoe zij om een vuur zaten en bezig waren met het vlees van een der gevangenen te verslinden. Enige voetstappen vandaar lag een andere, gebonden op het zand uitgestrekt, om weldra hetzelfde lot te ondergaan. Deze was een blanke, of, zoals Vrijdag zich uitdrukte, een man met een baard, een dergenen die in zijn land een wijkplaats gezocht hadden. Ik zag dat er geen ogenblik te verliezen was, want 2 der wilden waren reeds opgestaan om de arme christen te doden, en maakte de touwen los, waarmee zijn voeten vastgebonden waren. Toen zei ik tot Vrijdag, kom, doe nu alles wat gij mij zult zien doen. en onze geweren aanleggenden, gaven wij op hetzelfde ogenblik vuur. Vrijdag mikte zo goed, dat hij er 2 doden en 3 kwetste, terwijl ik er slechts 1 doden en 2 kwetste. De anderen stonden dadelijk met een verschrikkelijke ontsteltenis op, zonder te weten waarheen ze hun schreden zouden richten. We losten dadelijk elk nog een geweerschot. Er vielen er slechts 2, waar vele anderen werden gekwetst. Toen kwamen wij uit het bos tevoorschijn, en ik liep terstond naar de man, die men had willen ombrengen, terwijl Vrijdag zich naar een der kano's wendde, waarin 2 of 3 wilden gevlucht waren. Toen sneed ik de touwen los, waarmee de gevangene gebonden was, en vroeg hem wie hij was. Hij antwoordde in het Latijn, Christianus, een christen. Hij scheen half dood te zijn. Ik bracht hem met een weinig geestrijk vocht bij, en daar ik bemerkte dat het een Spanjaard was, zei ik tot hem, Signor, als u nog enige krachten zijn overgebleven, neem dan dit pistool en deze degen, en maak er een goed gebruik van. Deze woorden schenen hem al zijn krachten weer te geven, want woedend liep hij op zijn vijanden toe en maakte er verscheidene door sabelhouwen af. Vrijdag vervolgde de anderen met zijn bijl, zodat er van de 21 slechts 4 ontkwamen, die erin slaagden om hun kano weer te bereiken. Met de grootste snelheid roeiden zij voort, om de ruime zee te bereiken. Wij wilden hen vervolgen, doch toen ik in een der kano's klom, was ik zeer verwonderd daarin een der gevangenen te vinden, die, evenals de Spanjaard, vastgebonden was en nauwelijks meer leefde. Ik begon met hem los te maken, maar hij kermde op een jammerlijke wijze, want hij dacht dat ik hem wilde doden. Ik stond er Vrijdag heen met een glas rum, doch zodra deze hem zag, omhelsde hij hem, begon te wenen, te lachen, te springen en kwam naar mij toelopen om te zeggen dat het zijn vader was. Het zoude onmogelijk zijn om al de tedere buitensporigheden te beschrijven die hij bedreef, toen hij daar zijn vader, uit de handen der vijand gered, voor zich zag. Dan eens klom hij in de kano en er dan weer uit. Dan weer ging hij bij zijn vader zitten en verwarmde het hoofd van de oude man tegen zijn borst. Vervolgens wreef hij zijn handen en voeten, die nog heel stijf waren van de touwen waarmee zij gebonden waren geweest. Wat de kano's die wij hadden willen vervolgen aangaat, die waren nu geheel uit het gezicht verdwenen. Doch 2 uren daarna stak er een hevige wind op, zodat zij waarschijnlijk hun kusten niet bereikten. Ik riep Vrijdag, die nog bij zijn vader was, en gaf hem voor de goede grijsaard een gastenbrood en een handvol gedroogde druiven. Ik gaf dit ook aan de Spanjaard en deed hem door Vrijdag de voeten wrijven. Hij deed dit met veel ijver, doch keerde zich dikwijls naar de kant van zijn vader, als wilde hij zich verzekeren dat de oude man zich nog altijd daar bevond en dat hij wel was. Einde van hoofdstuk 34.